Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 lipca, minęła szósta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Stabilizuje się pogoda na południowym wschodzie Polski. Lało tam przez ostatnie dwie doby. MSZ zaleca rozważenie rezygnacji z wycieczek do krajów ogarniętych pożarami. Biała głos, który kruszył kamień w serwisie Trójki, także wspomnienie o Sinead O'Connor. Stabilizuje się pogoda na południowym wschodzie Polski. Przez ostatnie dwie doby padały tam ulewne deszcze. Jeszcze tylko na Lubelszczyźnie i południu Podkarpacia obowiązują ostrzeżenia przed silnymi opadami i burzami, ale zakończą się one o 9, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Burze słabe mogą występować w Polsce południowo-wschodniej, czyli województwo lubelskie i podkarpackie, ale one będą zanikały i bardziej przesuwały się na wschód. Natomiast delikatne burze również mogą pojawić się na wybrzeżu w północnych częściach województwa zachodniopomorskiego oraz pomorskiego. Przed południem zakończyć się mają także ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanów wody w rzekach. MSZ zaleca rozważenie rezygnacji z wycieczek do krajów ogarniętych pożarami. Chodzi nie tylko o Grecję i Wyspę Rodos, ale też Turcję, Tunezję czy Chorwację. Wiceszef resortu Paweł Jabłoński zaapelował o sprawdzanie na bieżąco informacji. Zalecamy rezygnację z wyjazdów w miejsca, w których ryzyko pożarowe jest bardzo wysokie na podstawie komunikatu miejscowych władz. Przede wszystkim trzeba te komunikaty miejscowych władz śledzić. My też na bieżąco uaktualniamy nasze rekomendacje, natomiast nie wprowadzamy odgórnego zakazu czy rekomendacji powstrzymania się w ogóle od wyjazdów do Grecji, dlatego że w Grecji też są miejsca bezpieczne. Trzeba dokładnie sprawdzać, jak wygląda sytuacja w tym miejscu, do którego mamy zamiar się udać. Od ponad tygodnia trwa walka z pożarami w Grecji. Ochronę Aten powierzono m.in. 150 polskim strażakom. Pracę utrudnia nam pogoda, mówi Monika Nowakowska-Brynda z Państwowej Straży Pożarnej. Jest coraz wyższa temperatura i coraz silniejszy wiatr na tym terenie, na którym pracujemy. Działamy z dołu. Przy pomocy naszych pojazdów gaśniczych gasimy to, co się pali, czy to, gdzie jest ten ogień najostrzejszy, ale też te miejsca, gdzie są pogorzeliska. Pracujemy na dogaszaniu wtedy z hydronetkami, w których jest około 15 litrów wody. Wychodzimy w teren. Bardzo trudny, górzysty, ale docieramy też nawet kładami. W wyniku pożarów w Grecji zginęły co najmniej 3 osoby. Ewakuowano dziesiątki tysięcy mieszkańców i turystów. Polska domaga się od Unii przedłużenia do końca roku zakazu importu ukraińskiego zboża na nasz rynek. Stanowisko Polski w tej sprawie jest jednoznaczne. Wspieramy Ukrainę, ale polski interes jest dla nas najważniejszy, powiedział w TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller. W tej sytuacji po prostu sami wprowadzimy te ograniczenia, jednocześnie zaznaczając, że przez Polskę te transporty do innych krajów będą mogły płynąć, więc nie ma żadnego problemu z tym, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe. Do Afryki, do innych krajów Europy Zachodniej Ukraina będzie mogła spokojnie transportować przez nasz kraj to zboże, ale nie będzie mogła go tutaj sprzedawać i wyładowywać. Obecnie zakaz importu zboża z Ukrainy obowiązuje do 15 września. Są nowe unijne sankcje wymierzone w Rosję za dezinformację. Wydłużone listy osób i podmiotów objętych restrykcjami. Wpisanie na czarną listę oznacza zakaz wjazdu do Unii i zablokowana aktywa w Europie. To kolejne uderzenie Unii Europejskiej w media i osoby siejące dezinformację i wspierające tym samym machinę wojenną Rosji na Ukrainie. Zaczęło się jeszcze w ubiegłym roku. Niemal tydzień po rosyjskiej napaści kraje członkowskie uznały, że nie ma zgody na wylewanie toksycznych kłamstw usprawiedliwiających rosyjską wojnę, na sianie podziałów w Europie i tym samym nie ma miejsca w Unii dla kremlowskich ośrodków dezinformacji i manipulacji. Wtedy wszedł zakaz nadawania na terenie całej Unii dla telewizji RT, dawniej Russia Today i Sputnika. Później w kolejnych pakietach sankcji ten zakaz rozszerzano i obejmowano nim kolejne rosyjskie media. W szóstym pakiecie restrykcyjnym Unia nałożyła sankcje na przykład na telewizję Rosja, a w ostatnim, jedenastym pakiecie na czarną listę zostało wpisanych 9 rosyjskich propagandystów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska kieruje do Komisji Europejskiej skargę na Niemcy w sprawie nielegalnie przywiezionych odpadów. Minister klimatu i środowiska poinformowała, że to pierwszy etap postępowania przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. Sprawa dotyczy 35 tysięcy ton śmieci na 7 składowiskach. Anna Moskwa podkreśliła, że strona polska wielokrotnie interweniowała na poziomie landów oraz federalnym. Rząd federalny odpowiadał nam, że to są kompetencje landowe. Z kolei landy nie spieszyły się z podjęciem jakichkolwiek działań. Zostaliśmy pozostawieni bez wyboru. Korzystamy ze skargi do Komisji Europejskiej, która jest pierwszym etapem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości. Jednocześnie apelujemy do naszego niemieckiego partnera, do bardzo zielonego niemieckiego rządu o zabranie niemieckich śmieci. W pierwszym etapie Komisja Europejska będzie analizowała argumenty zawarte w skardze, która docelowo jest skierowana do unijnego trybunału. Miała głos, który kruszył kamień, tak Sinead O'Connor wspomina piosenkarka Alison Moyet. Mam nadzieję, że wiedziała, jak bardzo jest kochana, dodał znany komik Dara O'Brien. Jej muzykę kochano na całym świecie, obdarzona była niezrównanym talentem. Tak z kolei wokalistkę pożegnał premier Irlandii. Nothing Compares to You z albumu I Do Not Want What I Haven't Got to ten utwór dał jej status megagwiazdy. Urodzona w Dublinie artystka ma na koncie 10 albumów studyjnych. Śpiewała m.in. na płycie Us Petera Gabriela i na słynnym koncercie The Wall w Berlinie zorganizowanym przez Rogera Watersa, byłego basistę Pink Floyd. Znana z zaangażowania w sprawy polityczno-społeczne, zgoliła głowę, tłumacząc, że to protesty przeciwko uprzedmiotowieniu kobiet. Krytykowała Kościół katolicki za przypadki pedofilii wśród kapłanów, wywołała kontrowersję, gdy podarła w telewizji zdjęcie papieża Jana Pawła II. Przez lata zmagała się z problemami psychicznymi i opowiadała, że padła ofiarą przemocy ze strony własnej matki. 5 lat temu przeszła na islam. W zeszłym roku jedno z czworga jej dzieci popełniło samobójstwo. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Sinead O'Connor miała 56 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie teraz opady deszczu, wieczorem także na krańcach zachodnich. W szczytowych partiach Tatr możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura od 18 stopni na południowym wschodzie do 23 na zachodzie i w centrum. W obszarach podgórskich od 14 do 17 wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, miejscami porywisty z kierunków zachodnich. Na zegarze 7 minut po godzinie 6 odeszła w wieku 56 lat, ale zostawiła, proszę Państwa, wspaniałą muzykę. 10 albumów, a jej piosenka Nothing Compares to You została okrzyknięta numerem jeden wśród singli w 90 roku. Informacja o śmierci Sinead O'Connor została podana wczoraj i odeszła kilkanaście miesięcy po śmierci swojego 17-letniego syna Shane'a, który zmarł w styczniu 2022 roku. Proszę Państwa, zaczynamy porę na trójkę, 12 minut po godzinie 6. Krzysztof Sagan, Rafał Jarząbek, Piotr Firan, dzień dobry. Zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. powoli zaczynamy, być może od porannej kawy albo od przeciągnięcia się. 208 dzień roku, słońce wzeszło o godzinie 4:47, a zajdzie o 20:37. Dzień będzie trwał 15 godzin i 50 minut. Imieniny obchodzą Celia, Jerzy, Julia, Lidia, Lilla, Magdalena, Monika, Natalia i Sergiusz. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Zapraszam do lektury. Polskieradio.pl i Polskieradio24.pl. Około 300 milionów złotych zostało przelanych na konta rodziców w ramach programu Dobry Start, co objęło ponad milion dzieci, poinformowała prezes ZUS. Kolejną wypłatę środków zaplanowano na poniedziałek. Wsparcie przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać do 30 listopada. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. A jak uniknąć ewentualnych błędów przy składaniu wniosków? Te informacje znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Tymczasem szykują się zmiany, jeśli chodzi o transport. Szwedzi chcą wozić promami naczepy z polskich portów. Skandynawowie planują uruchomić przewozy naczep samochodowych z Gdańska lub Gdyni. Port w Świnoujściu chce przeładowywać je z pociągów jadących aż z nadmorza Śródziemnego. Chodzi o przewozy naczep samochodowych specjalistycznymi statkami, mogącymi wpływać przez jezioro Mälaren, połączone kanałem z Bałtykiem, do szwedzkich portów. Transport samych naczep promami w głąb Szwecji ograniczy ruch ciężarówek, pozwalając obniżyć ślad węglowy. Czytamy na naszym portalu, a ten artykuł znajdą Państwo w dziale gospodarka. Na koniec Włochy. Archeolodzy znaleźli w Rzymie pozostałości Teatru Nerona. Mówią, że to odkrycie o nadzwyczajnym znaczeniu. Niezwykłego znaleziska dokonano w miejscu nadzwyczajnym przy Via della Conciliazione prowadzącej do Watykanu. Archeolodzy natrafili tam na strukturę i dekoracje, które według nich zapewne były częścią słynnego Teatru Cesarza panującego w I wieku po Chrystusie. To m.in. pozostałości majestatycznych kolumn z marmuru, wyrafinowane ozdoby pokryte warstwą złota oraz pomieszczenia wykorzystywane jako magazyn kostiumów i elementów scenografii. Wszystko to należy zdaniem badaczy uznać za resztki Teatrum Neronis. Po więcej zapraszam na polskieradio.pl.

Pierwszy dziś radionawigator Ewa Mierzejewska. Obserwuje sytuację. Dzień dobry. Jak się jeździ o poranku? Jeździ się na razie całkiem nieźle, zarówno na S8 w Warszawie, jak na S6 na Pomorzu, a także obwodnica Krakowa, także bez utrudnień na razie. Ale mamy utrudnienia na trasach A2, właściwie łącznica A2 z drogą krajową numer 50. To jest odcinek pomiędzy węzłami Halinów i Janów na węźle Mińsk Mazowiecki. Doszło do najechania samochodu osobowego na barierę i zablokowany jest pas łącznicy wjazdowej z Krajowej 50 na autostradę A2. Na samej A2 mamy też problemy w Wielkopolsce na odcinku pomiędzy węzłami Września i Poznań Wschód. Na 206 kilometrze trwa wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu. Z tego powodu zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania, a także Świecka. I na koniec jeszcze Mazowsze S8, odcinek Ostrów Mazowiecka Wyszków w Dworczowicach Kościelnych. Na 535 kilometrze samochód osobowy wjechał w barierę i jest zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. 28 minut pozostało do godziny 7. Czas na skrót serwisu Trójki, który przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Polska złożyła skargę do Komisji Europejskiej na Niemcy w sprawie nielegalnie przywiezionych odpadów. Jest to pierwszy etap postępowania przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. Przez wiele lat w naszym kraju nie było odpowiedniego monitorowania, powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. W tym wypadku niemieckie firmy uciekły od odpowiedzialności. Landy również uciekły od odpowiedzialności, więc Polska w tej chwili korzysta z tej furtki i chce, aby za te niemieckie śmieci zapłacił po prostu rząd federalny. Piotr Müller dodał, że to na samorządach w wielu wypadkach ciąży i nadal ciąży obowiązek kontroli składowisk, zwłaszcza gdy są tam śmieci niebezpieczne. Do Grecji wysłano z państw Unii prawie 500 strażaków w ramach wsparcia w walce z pożarami. Pomoc skierowano także do Tunezji. Oba kraje uruchomiły unijny mechanizm ochrony ludności, na który odpowiedziały m.in. Polska, Bułgaria, Chorwacja, Francja, Włochy i Rumunia. Polski MSZ zaleca rozważenie rezygnacji z wycieczek do krajów ogarniętych pożarami. Nie żyje Sinead O'Connor. Irlandzka wokalistka miała 56 lat. Urodzona w Dublinie piosenkarka ma na koncie 10 albumów studyjnych. Gwiazdą stała się dzięki piosence Nothing Compares to You. Śpiewała m.in. na słynnym koncercie The Wall w Berlinie zorganizowanym przez Rogera Watersa, byłego basistę Pink Floyd. Przez lata zmagała się z problemami psychicznymi. Rok temu jedno z czworga jej dzieci popełniło samobójstwo. Informacje o odejściu piosenkarki podał dziennik Irish Times. Kolejne wiadomości w Trójce o 7. A w naszym studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. I zaczynamy. Raków Częstochowa teoretycznie bliżej trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Teoretycznie, bo mistrzowie Polski pokonali u siebie Karabach Agdam z Azerbejdżanu, ale tylko 3-2 i w rewanżu na Kaukazie może być gorąco w przenośni i dosłownie. Gospodarze prowadzili wczorajszego wieczora już 2-0 po golach kuriozum. Goście wyrównali w 2 minuty. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył już w doliczonym czasie gry kapitalnym strzałem nowy nabytek Rakowa Niemiec Sony Kittel. Dawid Szwarga, trener gospodarzy, podsumowując mecz, nie wyszedł ze strefy komfortu. Z tego, jak radzili sobie z sytuacjami trudnymi, jak zarządzali tymi sytuacjami trudnymi, które niewątpliwie w europejskich pucharach będą się zdarzać właściwie w każdym spotkaniu i my musimy wiedzieć, jak na takie sytuacje trudne odpowiadać. Dawid Szwarga mówił, z czego był zadowolony we wczorajszym spotkaniu. Rewanż w Azerbejdżanie w najbliższą środę. To jeszcze jedna informacja piłkarska. Fenerbahçe Stambuł kopało wczoraj w eliminacjach Ligi Konferencji i zgodnie z planem rozbiło Zimbruk Kiszyniów z Mołdawii 5-0. Jednego z goli strzelił sprowadzony dopiero co nad Bosfor Sebastian Szymański. Szkoda, że nie pokonał niedawno bramkarza innej drużyny z Mołdawii, tej narodowej. W Arabii Saudyjskiej ciągle sypią tymczasem świeżym groszem. Ekipa Al Hilal z tamtejszej ligi wykupiła z Zenita Sankt Petersburg za jedyne 60 milionów euro pomocnika Malcolma. Brazylijczyk wcześniej krótko grał w Barcelonie, nieco dłużej w Bordeaux. Ten sam klub, mówiąc kolokwialnie, napina się ciągle na Kiliana Mbappé. Przedstawiciele Al Hilal mieli nawet wylądować w Paryżu, żeby przekonać napastnika do PSG do przenosin na Półwysep Arabski. Tyle, że on nie ma podobno nawet z nimi zamiaru rozmawiać. On chce do Realu i słusznie na piłkarską emeryturę ma czas. Tak jak na pływacką Krzysztof Chmielewski, młodzian z warszawskiego Brudna, ma dopiero 19 lat i właśnie postarał się o największy sukces w karierze. W Mistrzostwach Świata w Fukuoce w Japonii wywalczył srebrny medal w wyścigu na 200 metrów delfinem. Czułem się w ogóle inaczej, bo myślałem, że płynę wolniej i starałem się patrzeć na zawodników, jak oni tam wytrzymują to tempo i no wiedziałem, że zacznę o wiele mocniej, bo zazwyczaj tak to w finale jest, a no ostatnie 50 widziałem, że tam wychodzę do przodu, to wykorzystałem sytuację i dotknąłem ściany drugi. Po wypłynięciu spod wody na ostatniej 50 to tak zaczęło do mnie docierać, że że jest dobrze. Wielkie brawa dla Krzysztofa Chmielewskiego. To pierwszy medal dla Polski na mistrzostwach w Fukuoce. Na zakończenie wracamy do Europy. Katarzyna Niewiadoma zajęła 6. lokatę na 4. etapie kolarskiego Tour de France kobiet. Zwyciężyła po samotnej akcji Holenderka Jara Kastelein. Liderką imprezy pozostaje Belgijka Lotte Kopecky. Niewiadoma traci do niej 51 sekund i plasuje się na pozycji 4. Dzisiaj pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, najwięcej rozpogodzeń w centrum i na południu. W najcieplejszym momencie dnia od 18 stopni na południowym wschodzie do 23 na zachodzie i w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. A czy wiedział pan, że jutro Dzień Kultu Masy Mięśniowej? A, to świetnie. Jesteśmy z nią za pan brat. Oczywiście, zwłaszcza my. I jeszcze jeden kolega. Nie ma go dzisiaj. O, tamten to już wiesz, on przesadza wręcz. Myślę, że on teraz właśnie dba i te hantle tak podnosi. A zaraz będzie zajadał białko, tak? Oczywiście. Z węglowodanami. 23 minuty pozostały do 7. tak żył, żem ożył. Adora gratigus, kość i krew, ercha plus. Serce z duszą na ramieniu i duszę do smażenia w piekle na głębokim oleju. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Może państwo robią przetwory na zimę, jest szansa, żeby zrobić ich więcej. Plantator z Kiełczewic Maryjskich w gminie Strzyżewice ustawił tabliczkę z napisem "Można rwać za darmo i bez pytania". Jak mówi naszemu reporterowi, cała akcja ma związek z dramatycznie niskimi cenami porzeczek w skupach. Te płacą około 40 groszy za kilogram, a koszt produkcji jest czterokrotnie wyższy. Wczoraj była inwazja ludzi. Dużo oberwane już jest. Tamte krzaki już pan patrzy. Nie ma prawie nic. Nazywam się Piotr Belcarz. I co pan tu, panie Piotrze, zrobił, że tak rwał te porzeczki? No nie wiem, zaproponowałem ludziom, żeby sobie zbierali, kto jest potrzebujący porzeczek na przetwory dla siebie. No bo sprzedaż jest nieopłacalna w tym roku. 40 groszy za kilogram to nie pokryje nawet kosztów zbioru. Postanowiłem ludziom rozdać, no żeby zebrali, bo owoce jak zostaną na krzakach, to gniją. Krzewy się zagrzybiają, muszę wtedy używać więcej pestycydów. Kto potrzebuje, kto chce, zapraszam. Tomasz Solis, członek Zarządu Głównego Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej. Absolutnie mu się nie dziwię, dlatego że jeżeli by policzyć koszty paliwa tylko i koszty pracownika, którego on musi zaangażować nawet przy mechanicznym zbiorze, to generalnie jeszcze będzie musiał dołożyć do interesu. Są tacy, którzy zbierają przy tej cenie te owoce, ale oni kompletnie nie liczą kosztów produkcji, bo to jest natura polskiego chłopa, polskiego rolnika. I nie chcę, żeby to było odczytane negatywnie, że nic, co się urodziło, nie może się zmarnować. Mamy znamy to z przeszłości, z tradycji, z bardzo dobrej tradycji. Facebook pomógł, bo kiedyś już mi porzeczki zostawały w 90-tych latach też. No to wtedy zgniły, a teraz zamieściłem ogłoszenie, no więc to się rozpropagowało, no i ludzie zbierają sobie. Myśli pan, że tak dziennie to ile schodzi tych porzeczek? Ze 200-300 kilo może schodzić. Kowalczyk Adam, sąsiad. To jest no naprawdę przykre, że człowiek, który się tyle orobił, tyle dobrego, że pozwala ludziom oddać to, nie? A nie po prostu niech zgnije na krzaku. Dla nas też był szok, jak się dowiedzieliśmy, zobaczyliśmy to na Facebooku, że można było za darmo sobie urwać tej porzeczki. Gdzie tam przyjeżdżają, po prostu parkują, tutaj przychodzą, zbierają sobie i odjeżdżają. Rejestracje były i Bychawa, Kraśnik, Świdnik, Lublin, także... O, piszą do mnie tam no, ludzie z bardzo daleka nawet, Legionowa, ze Śląska, no, po prostu nie są zorientowani, gdzie ta miejscowość jest. Rafał Kanadyś, prowadzę skupy i wiemy z autopsji, że jest problem. Poradycznie bierzemy czerwoną porzeczkę, bo jest problem ze zbytem na zakładach, ale cena jest około 50 groszy na skupach. Niestety. A z czego to wynika w takim razie? Z niskiej ceny na lokorampie na zakładach, gdzie uzyskujemy dosłownie parę grosików. Tylko to, że jak ktoś chce zebrać, po prostu to wywozi się, żeby się nie zmarnowało. Firmy twierdzą, że zostały zapasy z zeszłego roku, kupione za duże pieniądze. Tak chodzi o czarną i o czerwoną głównie. Winien jest rynek, który w tej chwili jest rynkiem handlowca, bym powiedział, detalisty, czyli nie ten, kto hurtowo sprzedaje, powiedzmy, produkt, ale ten, kto produkuje produkt na półkę i ten, kto go sprzedaje, czyli sieci supermarketów. Przede wszystkim oczekiwałbym jakichś minimalnych cen, które by gwarantowały zwrot kosztów poniesionych nakładów na utrzymanie plantacji, na wyprodukowanie. Rolnik się dowiaduje, ile za to weźmie, jak zawiezie do skupu. No więc tak nie może być. A w sklepie ile kosztuje porzeczka? 5000% więcej. Jaka przyszłość tej plantacji? Zobaczymy. Rok jeszcze zaczekam. To może by tak sklep założyć. Ministerstwo Rolnictwa nie ogłosiło jeszcze propozycji pomocy dla plantatorów porzeczek. Maliny, z którymi jest podobny problem, skupują dwie firmy w ramach rządowego porozumienia, które gwarantuje stałe ceny, są wyższe niż te proponowane przez wolnorynkowe skupy. A jeśli chodzi o porzeczki, może by znaleźć sposób na to, jak je przetworzyć, żeby wyjść na swoje. Państwa propozycje, 2 2 7 3. Tematem zajął się Filip Karman.